อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมรัปปรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกันอยู่เหมือนเช่นเคยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะคะซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาสนทนาธรรมะสักถามปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือว่าเป็นการสนทนาในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะที่เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์อย่างพวกเราๆท่านๆกันได้เป็นอย่างดีนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็สักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็เคร่งครัดมากๆเลยแบบปิดวาจาเลยดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือบางท่านที่ยังไม่เคยไปร่วมหลักสูตรนี้ที่มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นองค์ผู้อำนวยการสอนหลักเลยแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภาพกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซกได้เป็นองค์ปาฐกด้วยแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรด้วยนี่ดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะไปลองปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าทำให้ชีวิตของเรานั้นเบาสบายแล้วก็รู้สึกสุขสงบแล้วก็มีคุณค่าขึ้นอย่างมากทีเดียวค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็ยังจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ไปรับฟังพระอาจารย์ได้เทศหรือว่าสักการะหรือสนทนาธรรมะนะเจ้าคะที่ขอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือก็คือเขาเรียกว่าสวนโมกกรุงเทพมหานครเมื่อตอนต้นเดือนนะเจ้าคะวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าคิดว่ามีประโยชน์ความรู้มากทีเดียวแล้วเราก็ได้รับฟังกันเช้าเมื่อวานนี้ไปแล้วนะเจ้าคะเช้านี้จะมารับฟังปัญหาที่คุณคมกริชนะเจ้าคะได้เขียนขึ้นไปถามพระอาจารย์หลังจากที่ฟังเทศแล้วโยมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวเจ้าค่ะคุณคมกริชก็ถามมามี2ข้อนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็จะหยิบมาถามทีละข้อกันละเจ้าค่ะสำหรับคำถามของคุณคมกริชนั้นก็บอกว่าจิตเดิมเป็นพุทธะบริสุทธิ์นะเจ้าค่ะเมื่อมาพบกิเลสก็ทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อปฏิบัติให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพุทธะเหมือนเดิมคือบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็ถามว่าจิตนั้นจะบริสุทธิ์ถาวรเป็นนิรันดร์กาลหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือในที่นั้นอาตมาได้อธิบายถึงคำว่าพุทโธคุณเตือนใจคำว่าพุทโธเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทโธใช่ไหมอรังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็เป็นพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนะคำว่ารู้ตื่นเบิกบานเนี่ยก็อธิบายถึงว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่เวทนานะไม่ใช่ความรู้สึกพุทโธเนี่ยไม่ใช่จิตนะเพราะว่าถ้าจิตบางทีมันไปเกลือกล้วนในสิ่งต่างๆอันนั้นคือวิญญาณไม่ใช่พุทโธแต่ว่าความเป็นพุทโธนี่คือความที่รู้นะทีนี้ภาษาไทยมันสับสนนิดนึงตรงที่ว่ารู้เนี่ยมันรู้อะไรนะเพราะว่าปริยัติก็คือความรู้รู้แบบชนิดที่เราเป็นญาณเราก็ใช้คำว่ารู้รู้ชนิดที่ว่าระลึกรู้ก็เป็นสติรู้ชนิดที่ว่ารู้สึกหนึ่งก็เป็นเวทนารู้ชนิดที่เรารู้แจ้งก็เป็นวิญญาณนะรู้ชนิดที่เรียกว่ามีสัมปชัญญะอันนี้ก็รอบรู้รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปทีนี้แล้วทีนี้ไอ้คำว่าพุทโธเนี่ยก็คือความที่หมายความว่ารู้แล้วสักแต่ว่ารู้นะรู้แล้วไม่ไปเกลือกลัวรู้แล้วไม่ได้ไปตามมันไปนะนี่คือลักษณะของความที่รู้ขึ้นมาทำให้ตรงนี้เป็นคำถามของคุณคมกริชแล้วว่าอ๋อถ้าจิตเป็นจิตแบบพุทธะนั่นก็คือเป็นลักษณะของจิตที่มีความบริสุทธิ์เดิมแบบเดิมอย่างนั้นนะซึ่งในพุทธะนี่เราก็จะมีอนุพุทธะปัจเจกพุทธะหรือว่าสัมมาสัมพุทธะเราก็แยกกันไปแต่ทีนี้ในคำถามของคุณคมกริชตรงนี้ได้พูดถึงว่าจิตของเราเนี่ยคือวิญญาณเนี่ยที่ว่ามันมีกิเลสมากลุ่มรุมมาเป็นก็เรียกว่าเป็นอคันตุกะที่จรมานะทำให้จิตประพัดสอนเนี่ยมันมีความเศร้าหมองไป ค่ะ ทีนี้พุทธะตรงนี้ นะที่อาตมาได้อธิบายก็คือหมายถึงว่ามีความเป็นพระพัฒน์สอนอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะทุกคนมีจิตพุทธะอยู่แล้วมีจิตที่เรียกว่าเป็นพระพัฒน์สอนอยู่แล้ว แต่ว่าบริสุทธิ์นะเจ้าค ่ะใช่ใช่แต่ว่ามันมีความเศร้าหมองอยู่ข้างในเป็นผลจากอะไรก็กรรมอะไรต่างๆที่เราทํามาแต่ถ้าเป็นกรรมที่ดีคุณมีความเคลิบเคลิ้มลุ่มหลงในกรรมนั้นก็เป็นลักษณะที่อาจจะไปสวรรค์ไปอะไรก็มีความยังถูกรัดรึงอยู ่ แต่ถ้าเป็นลักษณะที่ถูกทําร้ายถูกอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพอใจก็เป็นพวกสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็ยังถูกรัดรึงอยู่แต่ความเป็นพุทธะก็ถูกฝังอยู่ในนั้นน ะ คำถามในที่นี้ก็คือว่าจิตถ้าบอกว่าเป็นพุทธะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพุทธะชนิดที่เรียกว่าตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนุพุทธะอย่างเช่นมีท่านพระอัญญาโกฏัญญะมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยเหล่านี้คือเป็นอนุพุทธะนะแล้วก็ถ้าพูดถึงปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะก็สมณโคดมพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมถามว่าแล้วถ้าบอกว่าบริสุทธิ์แล้วถึงความเป็นพุทโธแล้วเนี่ยจะเป็นพุทโธอนันตการหรือไม่นะอันนี้เป็นคําถามที่เรียกว่ามันถามไม่ถูกหลักนะ เจ้าค่ะ คือเหมือนกับว่าไฟดับไปแล้วเนี่ยแล้วถามว่าไฟเนี่ยมันไปทางไหนนะคือถ้าไฟหลอดนี้เช่นถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้พูดถึงว่าไฟดวงไฟเนี่ยนะถ้าเราจุดไฟขึ้นจากเชื้อเพลิงแล้วถ้าบอกว่าเชื้อเพลิงมันหมดนะเชื้อเพลิงหมดแล้วไม่ได้มีคนมาเติมเชื้อเพลิงใหม่นะไฟที่ลุกโพล่งๆอยู่เนี่ยมันไปทางไหนทางเหนือหรือทางใต้หรือมันทางตะวันออกหรือทางตะวันตกนะนี่คือมันถามไม่ถูกหลักอ่ะเพราะว่ามันหมดเชื้อก็ดับไปก็เท่านั้นเอง ถูกค่ะ นะทีนี้ถ้าจะถามว่าบริสุทธิ์ถาวรอนันตกาลนะมันไม่เกิดขึ้นอีกเลยหรือไม่เป็นคำถามที่ลักษณะว่าตายแล้วคือจบไปเลยหรือไม่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคือถามคำถามเนี่ยถ้าถามไม่ถูกนะ ถูกค่ะ ถ้าถามไม่ถูกหลักก็คือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะของความที่จะเข้าถึงความเป็นพุทโธอันนี้คือถ้าถามไม่ถูกหลักนะถามไม่ถูกหลักจะเป็นอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันละกันนะคือถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปนะเช่นเหตุของการเกิดดับไปการเกิดก็ไม่มีแต่ถ้าเหตุของการเกิดยังมีอยู่การเกิดก็ต้องมีอยู่แน่นอน ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าไม่มีเชื้อดับไปแล้วเนี่ยจะว่าตายมันก็ไม่ใช่เพราะมันดับจะว่าไปเกิดอีกก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีเชื้อให้เกิดเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นจะพูดถึงอะไรให้เหมาะสมก็พูดถึงว่ามันดับนะเช่นเดียวกันถ้าเป็นพุทธะขึ้นมาแล้วจิตมีความเป็นพุทโธแล้วเกิดขึ้นแล้วตรงเนี้ยจะบอกว่าเกิดก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเชื้อแห่งการเกิดมันไม่มีสามมันก็จะไปซ้ํากันนะแต่ถ้าจะบอกว่าตายมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีเกิดแล้วมันจะไม่มีตายได้ยังไง จ้าค่ะ ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือดับไปเฉย ๆ อะไรล่ะเป็นเหตุของความดับไปนะถ้าจะชงคําถามไม่ถูกก็คือว่าอะไรเป็นเหตุของการที่จะมีจิตพุทโธนะคำตอบในคําถามนี้ก็จะพูดถึงว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเอง จ้าค่ะ นะที่จะเป็นเหตุทําให้เรามีจิตถึงความเป็นพุทโธนะเราบริสุทธิ์จากกิเลสต่างๆแล้วแต่ถามว่าเอาแล้วถ้าฉันนั่งสมาธิเนี่ยจิตของฉันก็บริสุทธิ์จากกิเลสแล้วนะก็ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าคุณเดินใจที่บอกว่าคนที่ได้สมาธิเนี่ยเพราะว่าความที่จิตนั้นละกามละอกุศลธรรมต่างๆได้เพราะความที่อุปกิเลสเนี่ยวางหายไปดับหายไปนะจึงเข้าถึงฌานที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นในสมาธิที่เป็นฌานที่1ที่คุณทําได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยคือกิเลสไม่มีนะกิเลสไม่มีแต่ว่ากิเลสมันนั้นกลับกำเริบได้ไงเพราะว่ามันยังมีเชื้อนะคืออวิชชาเหลืออยู่ถ้ามีเชื้อคืออวิชชาเหลืออยู่กิเลสกลับกำเริบได้แน่นอนทีนี้ถ้าผมว่ามันดับไปเนี่ยตรงนั้นเป็นพุทธะไหมก็เป็นนะเป็นพุทโธเกิดขึ้นในใจมีจิตแจ่มใสเป็นรู้สักแต่ว่ารู้ไม่ได้เข้าไปเกิดลวกแต่บางทีมันกลับกำเริบได้เพราะอะไรเพราะว่าเชื้อแห่งการเกิดมันยังมีเหลืออยู ่ เราก็ต้องดูให้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสักแต่ถ้าบอกว่ากิเลสดับไปแล้วกิเลสดับไปแล้วก็ต้องดูที่เชื้อคืออวิชชามันด้วย เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงพุทธะนะเจ้าคะว่ามี3อย่างด้วยกัน3ระดับคืออนุพุทธะปัจเจกพุทธะและสัมมาสัมพุทธะเพื่อความรู้ของท่านผู้ฟังทางบ้านโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ชี้แจงว่า3คํานี้แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีความหมายถึงพุทธะอย่างไหนเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ อนุพุทธะก็คืออนุแปลว่าตามมานะก็คือเป็นผู้ที่เป็นพุทธะได้ตามคนอื่นน ั่ นคือตรัสรู้ตามอะไรตามใครก็ต้องอยู่ที่คนสอนและต้องมีคนสอนซึ่งคนสอนก็คือสัมมาสัมพุทธะ นะทั้งปัจเจกพุทธะและสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ก็คือเป็นพุทธะเนี่ยด้วยความพยายามของตนได ้เจ้าค่ะ แต่คือตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองทีนี้ปัจเจกพุทธะเนี่ยรู้เองได้แล้วนะอาจจะสอนคนอื่นอยู่สอนให้เขาตั้งอยู่ในศีลสอนให้เขามีทำสมาธิสอนให้เขาพยายามมีปัญญาแต่เขาจะตรัสรู้ตามไม่ได ้ นั่นคือความสามารถในการสอนเนี่ยมีจำกัดหรืออาจจะมีมากแต่ว่าคนหนึ่งเขาตรัสรู้ตามไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ในขณะที่สัมมาสัมพุทธะเนี่ยตัวเองรู้เองได้ด้วยใช่ไหมตรัสรู้เองแล้วแล้วก็ยังมีความสามารถในการสอนสอนเนี่ยไม่ใช่สอนธรรมดาสอนให้เขาจำได้ไม่ใช่แค่นั้นแต่สอนให้เขาจำได้แล้วรู้แล้วแล้วก็ตรัสรู้ตามได้ด้วย อัน นี้สำคัญการตรัสรู้ตามได้เกิดขึ้นตรงเนี้ยก็คืออนุพุทธะเกิดขึ้นตามสัมมาสัมพุทธะ เจ้าค่ะ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะสามารถทําได้นะคุณตนใจเพราะว่าอย่างกรณีพระพุทธเจ้าของเราอ่ะ เจ้าค่ะ นะกว่าที่จะหาคนมาเทศได้ฟังได้อย่างเงี้ยนะฮะเอ้าคิดว่าจะไปสอนคนนี้เขาน่าจะรู้ได้ง่ายอรหัตตบทกัลยาณมโคตกับท่านอุทกะรามบุตรอย่างเงี้ยก็ตายไปแล้ว เจ้าค่ะ นะสุดท้ายจะไปสอนให้พวกเราภิกษุทั้ง5คือมันจับวคีฟังนะท่านเหล่านั้นก็ไม่ยอมฟังต้องพูดกัน3รอบจนรอบที่ชวนกันรอบที่4ถึงจะเงี่ยสวดลงฟังพอเงี่ยสวดลงฟังธรรมะติวเข้มกันอยู่ทั้งวันแล้วก็ยังได้ขั้นต่ำก็คือแค่โสดาบันต ้ องติวเข้มกันอีก 3-4 วันถึง5วันนู่นน่ะกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะได้ฟังธรรมบทใดบทหนึ่งในความจากสัมมาสัมพุทธะตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในความเป็นพุทธะก็มี3ระดับตรงนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคืนนี้ก็มาถึงคำถามที่ถัดมาของคุณกรมกฤตนะเจ้าค่ะคุณกรมกฤตถามต่อตรงนี้ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะบอกว่าพระอรหันต์นะเจ้าค่ะจะกลับมาในโลกที่เปื้อนกิเลสอีกครั้งหรือไม่ถ้าต้องการเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็ไม่คำตอบคือไม ่เจ้าค่ะ เหมือนกับใบบัวคือคำว่าเปื้อนอีกหรือไม่เนี่ยนะคือมันอาจจะโดนกันอยู่นะอาจจะโดนกันอยู่เช่นใบบัว เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบ ั ว ใช่ใช่ใช่แต่มันจะไม่เกลือกกลั้วกันมันจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเปรียบเทียบกับอะไรก็เปรียบเทียบกับน้ำนะที่หยดลงบนใบบัวนะนี่คือเหมือนกับถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นในจิตของพระอรหันต์ในกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่ามีผัสสะรู้สึกได ้ค่ะ นะอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีสติรู้ชัดมันก็จะไม่เกลือกกลั้วกันนะก็เปรียบเทียบกับปุถุชนคนธรรมดาก็คือเหมือนกับน้ำเหมือนที่หยดลงบนหญ้าคาน้ำหยดลงบนหญ้าคามันก็ซึมเข้าดินทำให้หญ้าคามันแผ่กว้างออกไปทำให้รากมันงอกลึกลงไปไอ้หญ้าคาที่แผ่กว้างออกไปเนี่ยก็คือตัณหารากที่มันงอกลึกลงไปเนี่ยก็คืออวิชชา เน ี่ยเพราะนั้นคือมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นถ้าตรงนี้เราจะถามให้ถูกหลักก็คือว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้ามีภาษาใดๆเกิดขึ้นในจิตก็จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดในการที่จะเห็นตามจริงในการที่จะไม่เข้าไปเกลือกลั้วในสิ่งนั้นในการที่จะละวางสิ่งนั้นได้นี่คือจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นอย่างนี้เลยของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจะไม่ได้พูดถึงความต้องการละแต่จะพูดถึงข้อปฏิบัติของท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ประเด็นข้อปฏิบัติของท่านก็จะเป็นลักษณะนี ้สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปของคุณคมกฤตอโนไทยจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์นะเจ้าค่ะก็ถามว่าธรรมะคือธรรมชาติถ้าอย่างนั้นความรักก็เป็นธรรมะการสมสู่ของสัตว์ก็เป็นธรรมะและเป็นการปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะถ้าพูดถึงธรรมะคือธรรมชาตินี้ไม่ใช่อยู่ละ เพราะ ธรรมะก็คือธรรมะธรรมชาติก็คือธรรมชาติ เ ช่นว่าธรรมชาติของสัตว์ก็จะอยู่กันเป็นหมู่ธรรมชาติของสัตว์ก็จะต้องกินข้าวอย่างเงี้ยทีนี้บางทีธรรมะก็ต้องฝืนธรรมชาติบ้าง เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่1ก่อนนะเช่นว่าถ้าเป็นพระอย่างเงี้ยคุณก็เขากินกัน3มื้อเป็นธรรมชาติของคนอ้าวเรากินมื้อเดียวมันฝืนธรรมชาติเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมนุษย์ปกติเป็นสัตว์สังคมแล้วพระทำไมไปอยู่รูปเดียวกลางป่ากลางเขาก็ต้องฝืนธรรมชาติบ้างก็มันไม่ใช่อ่ ะ คือถ้าใครจะบอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติก็นั้นเป็นคำเป็นการตีความของเขาเองอะนะอ ัน น ี้ เขาก็จะตีความกันไปว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะอย่างนี้ก็อธิบายกันไปก็ไม่มีปัญหาละแต่นี้โดยคำของพระพุทธเจ้า นะจะไม่ได้อธิบายถึงธรรมชาติในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นธรรมะเท่านั้นนะพูดที่เป็นเรื่องเป็นธรรมะเท่านั้นอย่างเช่นความรักเป็นธรรมะไม่เป็นนะความรักเป็นธรรมะไม่เป็นแน่นอนเช่นความรักความเมตตาการที่แม่รักลูกเลี้ยงดูบุตรด้วยเลือดจากอกของตนอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่คนทำไม่ควรทำทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีเรื่องที่มันละเอียดลงไปเยอะแยะมากมายนั่นคือสอนไว้เยอะแยะอยู่แล้วนะคำสอนก็คือธรรมะนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนเรื่องธรรมชาติทั้งหมดแต่จะสอนเรื่องธรรมะเอาไว้สอนเรื่องธรรมะเอาไว้มากพอที่เราจะตรัสรู้ตามท่านได้แต่ไม่ใช่ว่าสอนที่พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดไม่ได้สอนเนี่ยไม่ได้สอนที่รู้ทั้งหมดแล้วไอ้ที่สอนออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกเรื่องนะแล้วไอ้ที่สอนออกมาที่ว่าไม่ใช่สอนเรื่องที่รู้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้สอนทุกเรื่องเนี่ยสอนเรื่องที่เฉพาะดับทุกข์ได้เนี่ยก็ไม่ได้สําหรับทุกคนด้วย เจ้าค่ะ เนี่ยเฉพาะสําหรับคนที่จะรู้ตามได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงคุณธรรมต่างๆเช่นเรื่องกุศลอกุศลเช่นเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนเช่นเรื่องการหลีกออกจากการการหลีกออกจากการไม่พยาบาทการที่ไม่เบียดเบียนกันก็จะสอนเอาไว้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความรักความเมตตาเนี่ยส่วนที่เป็นบริสุทธิ์ก็มีนั่นคือความเมตตานี้อยู่ในพรหมวิหาร4อันนี้บอกให้ทำดีแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องของความรักแบบทางตาทางหูนะอันนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าราคะบ้างจะใช้คำว่าเรื่องของความกำหนัดบ้างจะใช้คำว่าเรื่องของกามบ้างนั่นก็จะใช้ศัพท์ที่ต่างกันไปเพื่อรู้ว่าอะไรเพื่อรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเราจะบอกว่าทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนต้องทำหมดเลยพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องตัณหานะพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอกุศลนะสอนเรื่องนรกนะถ้าสอนเรื่องไม่ดีแบบนี้เราจะไปทำมันไม่ถูกไงเราจึงต้องรู้ว่าที่ท่านสอนเนี่ยแล้วให้มีกิจที่ควรตามต่อเรื่องที่สอนนั้นอย่างไรอย่างไร เช ่นเรื่องของกามนะความที่กำหนัดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละเสียในนี้ตรัสไว้ชัดเจนว่าให้เราเนี่ยวินิจฉัยความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เรียกว่าความสุขทางกามกับวินิจฉัยความสุขที่เกิดจากทางใจนี่คือความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามความสุขที่เกิดจากนิพพานตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่ควรทําให้มากนะมันแตกต่างกันคือถ้าเราจะไปเอาเหมารวมกันละอะไรที่เรารู้ทางตาเอาหมดอะไรที่เรารู้ทางหูเอาหมดมันไม่ได้นะมันไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมะให้ถูกนะเข้าใจธรรมะให้ถูกว่าอ๋ออันนี้ทําอย่างนี้อันนี้ให้ทําอย่างนี้ไหนที่ทําอย่างนี้กับทําอย่างนี้มันไม่เหมือนกันทําอย่างนี้อันแรกคือหมายให้ละทําอย่างนี้อันที่2หมายถึงให้ทําความเข้าใจทําอย่างนี้อันที่3หมายถึงให้ทํามากๆแต่ทําอย่างนี้อันที่4หมายถึงทําให้มันถึงอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะแตกต่างกันอยู่ซึ่งถ้าสมมุติเราแบ่งเราแบ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะคือสมมติว่าถ้าเรานับว่าธรรมชาตินี่ 100% นับธรรมชาติ 100% พระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้สอน 100% อาจจะสอนแค่ 5% ถูกค่ะ 5% นี้คือธรรมะทั้งหมดอันนี้ใช่แน่นอนในธรรมะทั้งหมด 5% นี้เราแยกออกมาเป็น4อย่างแยกมาเป็น4อย่างกันนะนี่เดี๋ยวอาตมากำลังซูมเข้าไปเล็กลงนะให้เห็นแต่ละส่วนใน 100% ของสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดนะไม่ได้สอนทั้งหมดสอนไว้แค่สมมติ 5%ในสิ่งที่พระองค์สอนไว้ 5% ตรงนี้เรียกว่าธรรมะใช่ในธรรมะที่สอนไว้ 5% นี้เอามาแบ่งออกเป็น4ส่วนนะส่วนแรกอันนี้ให้ละเสียเช่นเรื่องอะไรก็คือเรื่องของตัณหาอวิชชาอกุศลธรรมนะกามความเป็นคิดในทางพยาบาทเรื่องที่มันจะเป็นไปในทางโลกเรื่องที่มันจะทำให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาละให้หมดน ะ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดไม่เอาไม่ทำอันนี้คือส่วนที่1อันนี้ต้องเน้นไปก่อนนั่นเลยเอามาพูดอันแรกส่วนที่2ให้ทํามากๆนะให้ทํามากๆอะไรเรื่องของมรรคนั่นเองให้รักษาศีลนะให้ทําความเพียรให้ตั้งสมาธิเอาไว้นะให้มีความไม่เบียดเบียนกันนะให้มีเมตตาอันนี้ให้ทํามากๆอันนี้คือส่วนที่2 โอเค นะส่วนที่3ให้ทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจให้ถูกเช่นบางทีเราก็สุขบางทีเราก็ทุกข์นะถ้าเราจะเอาแต่สุขไม่เอาทุกข์อันนี้คุณทําไม่ถูกนะคุณก็ต้องเข้าใจความทุกข์นะความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ละเข้าใจผิดแล้วความสุขไม่ใช่ว่าให้เอาไม่ใช่แต่ความทุกข์ความสุขเนี่ยให้ทําความเข้าใจแต่ส่วนที่ให้ทํามากๆก็คือให้มีสตินะให้มีปัญญาให้มีสมาธิอันนี้ให้ทํามากๆในส่วนที่2แต่ส่วนที่3เนี่ยให้ทําความเข้าใจ มันก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงล่ะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกในกิจที่ควรทําแล้วข้อที่4เนี่ยก็คือทําให้มันถึงนะทําให้มันถึงนี่คืออะไรเรื่องของนิพพานเรื่องของนิพพานเรื่องของความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาเรื่องของนิโรธพวกนี้ทําให้มันถึง เจ้าค่ะ ข้อที่4ก็พูดง่ายๆก็คือหลักอริยสัจ4นั่นเอง เจ้าค่ะ หลักอริยสัจ4นั่นเองถ้าเราจะไปเหมารวมทั้งหมดว่าธรรมะทั้งหมดนี้ 5% ที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ฉันต้องรู้หมดรู้แบบไหนก็ต้องพูดให้ถูกไอ้รู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารู้แบบใช้จิตเข้าไปรู้หรือรู้แบบจําได้นะมันไม่ใช่ปริยัติมันไม่ใช่วิญญาณแต่ความรู้ตรงนี้คือญาณหมายความว่ารู้ให้มันถูกอ่ะญาณว่าอะไรก็ญาณว่าถ้าตัณหานี้ต้องละตัณหานี้จะเก็บไว้ไม่ได้อันนี้คือญาณคือความรู้ชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญญาขึ้นมา อย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าในถามคําถามของคุณคมกริตในเรื่องของการที่ตัวผู้ตัวเมียมันเป็นเรื่องกามไม่ต้องถามเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องละแน่นอน เจ้าค่ะ ต้องละแน่นอน และที่แน่ๆก็คือธรรมะจะบอกว่าเป็นคำจำกัดความว่าคือธรรมชาตินี้ไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะ คือในความเห็นของอาตมาก็คือว่ามันไม่ใช่ ใช่โยมก็คิดว่าอย่างนั้น ทีนี้อาตมาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนก็เอามาตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่าธรรมะคือธรรมชาตินะถ้าพูดไว้ก็จะพูดตามแต่ถ้าคือสอนเฉพาะเรื่องที่เป็นธรรมะเท่านั้น เจ้าค่ะก็คือตามพุทธโอษฐ์เลยนะเจ้าค่ะ เจริญพรใจ เจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามของคุณคมกฤษนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มีคำถามของท่านที่มาร่วมรับฟังพระอาจารย์ได้แสดงธรรมที่สวนโมกกรุงเทพอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะที่คิดว่าเวลาในรายการในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะมีพอที่จะนำมาสาธยายหรือว่าตอบเพื่อว่าเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าคะก็คือว่าบอกว่าท่านผู้ถามก็ถามบอกว่าคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายและกำลังจะจากโลกนี้ไปนะเจ้าคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทำบุญไม่ชอบทำบุญนะเจ้าคะทีนี้เราจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าไปซึ่งอยู่ในระยะสุดท้ายก็คือจะต้องจากโลกไปเร็วๆนี้นะเจ้าคะไปในภพภูมิที่ดีได้อย่างไรจะช่วยเขาอย่างไรเจ้าคะแล้วก็ถ้าเผื่อจะให้เขาภาวนาพุทโธพุทโธนี้ช่วยได้บ้างไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ ที่ถามว่าพุทโธพุทโธจะช่วยได้บ้างไหมอันนี้จะมาว่าช่วยได้แต่เพราะอย่างน้อยจิตเขาอาจจะอยู่กับคำคำนั้นได ้เจ้าค ่ ะ โดยที่ไม่ได้ไปคิดถึงจุดนั้นประเด็นมันตรงนี้คุณเดินใจว่าคนที่ถ้าบอกว่าไม่ได้มีพื้นฐานในการทำเลยอ่ะแล้วอยู่ๆจะมาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได ้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคนเราพอมันใกล้จะตายเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นบางทีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมาเขาก็อาจจะทำได้ก็ได ้เจ้าค่ะ แต่ทีนี้เราก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะแต่โดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเป็นลูกเราต้องทำทุกวิถีทางคือเตือนใจในการที่จะประดิษฐานมารดาบิดาเนี่ยให้อยู่ในศรัทธาศีลจาคะหรือปัญญาแล้วถ้าท่านไม่มีการสละออกไม่มีการให้ทานเราไปทำแทนก็ได ้เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปทำแทนไปทำแทนแล้วก็มาบอกท่านว่าวันนี้ได้ทำตรงนี้ตรงนี้นะบอกเรื่องที่ท่านจะสบายใจ ให้ท่านอนุโมทนาบุญ ใช่อันนี้ก็จะได้ละอันนี้ก็เป็นเรื่องการให้ทานหรือว่าอาจจะก็มีพระเดินสายไปรับบิณฑบาตตามโรงพยาบาล อ าตมาบางทีก็เคยไ ป ตอนอยู่วัดบวรเนี่ยบางทีก็ไปบิณฑบาตที่โรงพยาบาลจุฬา แล้ วก็มีเนี่ยไปข้างเตียงคนป่วยอะไรเนี่ยเขาก็เอาอาหารใส่โชว์โชว์ ให้อัน นี้ก็ได้ทำเหมือนกัน เจ้าค ่ ะ หรือให้สมาทานศีลก็ได้ในสมาทานศีลตั้งอยู่ในศีลปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยเราทำเป็นรูปแบบนี่แหละให้รู้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้มีศีลแล้วนะตอนนี้เราอยู่บนเตียงเนี่ยระยะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วหมอไม่ให้ใช่ป่ ะ จะฉีดเข้าเส้นก็ไม่ได้ล่ะแล้วก็มีศีลห้าอยู่นี่นาเอ้าจิตใจตรงเนี้ยพอเขารู้แล้วว่าเขาประดิษฐานตัวเองไว้ตรงนี้ก็จะไปที่ดีล่ะ เจ้าค่ะ แล้วก็คือพูดง่ายทานศีลสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่มีหมดเลย เจ้าค่ะ ทานศีลภาวนานะเพราะนั้นคือเราทำทุกวิถีทาง เจ้าค่ะ เดี๋ยวแล้วก็มีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยบอกว่ามีพราหมณ์สองคนอายุ120 ปีนะไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยนะพอจะตายแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าโอ๊ยฉันจะไปไหนเนี่ยมันมีความกังวลใจ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้บอกว่าเหมือนกับบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่บึ้มๆเนี่ยนะอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขนออกไปเนี่ยมันก็จะถูกไฟไหม้ทั้งหมดน ะ เปรียบเหมือนกายของเราเนี่ยที่ถูกความแก่ความตายเนี่ยกำลังไหม้อยู่ถูกความแก่ไหม้อยู่เผาอยู่น นะพอมันแตกกันหมดเมื่อไหร่ไหม้หมดเมื่อไหร่เนี่ยล้มลงเมื่อไหร่นั่นคือจังหวะที่เราตายอะไรที่อยู่ในบ้านมันจะพังเพราะฉะนั้นเรามีทรัพย์สินสมบัติอะไรๆเราก็นําออกด้วยการให้ทานนะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยมันก็ไหม้อยู่ตรงนั้นเราก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานเขาก็เอาไปกันใช่ไหมพอลูกหลานเอาไปกันเขาอาจจะทําบุญให้เราหรือไม่ให้เราเราก็ไม่รู้แต่ตอนที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราเอาออกด้วยการให้ทานซะอันนี้จะเป็นการดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็โยมเคยมีประสบการณ์ว่าบางรายในป่วยระยะสุดท้ายก็ทางญาติก็จะนำบทสวดมนต์ไปเปิดให้ฟังนะเจ้าค่ะแล้วก็มีนิมนต์พระให้ไปเทศหรือไปเยี่ยมอันนั้นก็ช่วยได้ทางหนึ่งนะเจ้าค่ะ ได้ได้ใช่ เจ้าค่ะคำถามถัดไปก็ถามว่าฤกษ์ยามในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรในพิธีต่างๆแล้วทำไมถึงต้องมีพราหมณ์มาร่วมในพิธีด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอาพูดถึงเรื่องของฤกษ์ยามก่อนนะว่าฤกษ์ยามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายไว้ว่าถ้าเวลาไหนมีการพูดดีเวลาไหนมีการคิดดีเวลาไหนมีการทำความดีตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ดีจะเป็นฤกษ์งามที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไอ้วันนี้วันธงชัยฉันทำวันนี้แต่ถ้าวันธงชัยวันนั้นแล้วคุณด่าเขาอะแล้วคุณก็ฆ่าเขาแล้วคุณก็ทำเรื่องที่มันไม่ดีมันไม่มีทางที่จะเป็นวันธงชัยได้คุณเข้าใจไหม เข้าใจใช่ปะ ทีนี้ถ้าผมว่าในวันนั้นแล้วเรามันอาจจะจิ้งจกทักก็ตามอาจจะอะไรไม่รู้อาจจะสะดวกด้วยหลายๆประการเราก็สามารถทำความดีได้วันนั้นน่ะวันดี จบค่ะ นี่คือทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพูดสั้นๆย่อๆ จบค ่ะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้มีการดูดวงดูฤกษ์ว่าเอาดวงจันทร์โคจรตรงนี้พระอาทิตย์โคจรตรงนี้อันนี้ควรจะยกทับออกควรจะยกทับเข้าหรือควรจะเริ่มกิจการงานอันนี้ไม่ใช่คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ยังเป็นศีลห้ามด้วยว่าพระเนี่ยอย่าไปทำเพื่อเลี้ยงชีพด้วยอาชีพเหล่านี้ นั่ นคือเป็นลักษณะแบบหมอดูเขาเลี้ยงชีพแบบเนี้ยไม่ได้แ ต ่ถ้าทำก็เป็นเข้าข่ายลักษณะเดรัจฉานวิชาเราก็ต้องเอามาให้มันมั่นคงตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของความที่เราคิดดีพูดดีทำดีตอนนั้นเป็นฤกษ์งามยามดีนั่นเอง เจ้าค่ะแล้วก็ที่ถามเรื่องการสะเดาะเคราะห์ละเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการแก้กรรมเอาไว้ว่าเราจะสามารถทำกรรมเนี่ยให้สิ้นได้ถ้าเราคิดว่าเรามีเคราะห์ไม่ดีปีชงอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ทำบุญเพิ่มซะนะรูปแบบของการทำบุญให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานะเราคิดว่าถ้าเรามีผลของกรรมที่มันจะให้ผลหนักอยู่เกิดขึ้นเราก็สร้างบุญให้มันมากขึ้นมันก็จะพอจะทำหนักให้เป็นเบาได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดแล้วนะเจ้าค่ะดังนั้นมีคำถามอีกคำถามหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสอนลูกที่ดื้อนี่เราไปตอบกันในเสาร์อาทิตย์หน้าดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คงจะขอเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟังการสักษาหรือสนทนาธรรมะที่ดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนผู้ฟังนี่ตอบปัญหาของท่านผู้ถามท่านนี้ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้พร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสนะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักษาเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ